حضور آپ بیٹھتے وقت گود میں تکیہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ دراصل وہ مذہبی کتب جو ہے نا، وہ گود میں ڈائریکٹ رکھنے میں بس مجھے مزہ نہیں آتا، تکیے کی عادت بن گئی ہے. ویسے اس میں مجھے راحت بھی ملتی ہے میرے نفس کو، اور ساتھ میں یہ رکھنے میں لکھنے میں سہولت رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.